Gasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio Sobota, 13 listopada, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Jest porozumienie na szczycie klimatycznym COP26 w Glasgow. Białoruskie służby eskalują napięcie na granicy, ostrzega Polska Straż Graniczna. Syryjskie linie lotnicze zawieszają połączenia z Mińskiem w związku z kryzysem migracyjnym. Na początek Glasgow i pilna informacja. Jest porozumienie na szczycie klimatycznym COP26. Delegaci niemal 200 państw, w tym Polski, zgodzili się na dokument końcowy. Po raz pierwszy w historii zakłada on stopniowe odejście od węgla i części subsydiów na paliwa kopalne, relacjonuje nasz specjalny wysłannik Adam Dąbrowski. Kolejne informacje. To był dla polskich służb jeden z najtrudniejszych dni od początku kryzysu na granicy. Białoruskie służby zorganizowały kolejne masowe szturmy migrantów na polską granicę. Przeciwko polskim funkcjonariuszom użyto m.in. gazu łzawiącego. Z mundurowymi policjantami, strażnikami granicznymi i żołnierzami, którzy pełnią służbę na polsko-białoruskiej granicy, spotkał się komendant główny policji Karol Surówka. Straż Graniczną w patrolach na granicy polsko-białoruskiej wspiera teraz około 15 tysięcy żołnierzy oraz około 2 tysięcy policjantów. Dziś na granicę dołączyło 100 specjalnie wyszkolonych policyjnych kontrterrorystów. Generalny inspektor Jarosław Szymczyk rozmawiał dziś z policjantami o planowanych działaniach oraz o tym, jakie mają bieżące zapotrzebowania. Bezpieczeństwo policjantów jest w tej chwili najważniejsze, mówił rzecznik komendanta głównego Mariusz Ścierka. Dlatego wyposażono naszych polskich policjantów zarówno w najlepszy sprzęt, jaki posiadamy, jak również w środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa samym policjantom. Do najpoważniejszego incydentu na granicy w ciągu ostatniej doby doszło w Wólce Terechowskiej koło Czeremchy. W nocy około 100 osób próbowało przedrzeć się na polską stronę. Białoruscy funkcjonariusze próbowali także oślepić polskich mundurowych światłem reflektorów i laserów, a migrantom rozdali pojemniki z gazem łzawiącym, który został użyty przeciwko polskim funkcjonariuszom. Karol Surówka, Polskie Radio. Syryjskie linie lotnicze Chemwings zawieszają połączenia z Mińskiem. Jak poinformowano w komunikacie firmy, powodem tej decyzji jest sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Z powodu trudnej sytuacji na granicy i ze względu na fakt, że większość naszych pasażerów do Mińska to obywatele Syrii, zdecydowaliśmy się wstrzymać loty do tego miasta. Nie jesteśmy w stanie rozpoznać, kto jest migrantem, a kto zwykłym podróżnym, czytamy w oświadczeniu. Chemwings to założone w 2007 roku prywatne linie z siedzibą w Damaszku. To drugie co do wielkości syryjskie linie lotnicze. W związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy kierowcy tirów muszą czekać nawet 2 doby na dojazd do przejścia w Bobrownikach. Kolejka ma ponad 30 kilometrów. Czekający na odprawę, którzy utknęli w gigantycznym korku, dostali dziś m.in. gorącą kawę, herbatę, bigos, żurek i kanapki od Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia. Proszę. Dziękuję. Chcecie kawy jeszcze? Jak można, to kawę. No to dawaj. Dawaj. O, jaki kubek ma papier. Już stoję w kolejce 24 godziny. Nijakich nie ma warunków tu stoić. No, chciałoby jakaś, żeby była tu stacja, restauracja, toaleta. Nie ma tego. Żurek. Żurek. Dziękuję, dziękuję panie. Na zdrowie. Pan. Rozdajemy posiłki dla kolegów, kierowców. Wiceprezes Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia Jerzy Jurkin. Mamy kanapeczki, mamy żurek, mamy bigosik, mamy słodkie bułeczki, mamy kawę i herbatę. Ciepły to same żurek, bigos. Dziękuję bardzo. Te kolejki na granicach, oczekiwanie, to jest męczące na każdego człowieka. Prezes Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia Władysław Żero. Kuźnica Białostocka, wstrzymane przejazdy i wszystko skupiło się na przejściu w Bobrownikach. Chcieliśmy tak troszeczkę umilić ten dzień pracy kierowców, którzy siedzą w kabinach 2 doby, jak niektórzy tutaj nam mówią. Daj dwaj! Może być kofi. Super, koniecznie. Będziesz pić kofi? Nie starczy jedno. Według najnowszych danych szacunkowy czas oczekiwania na odprawę w Bobrownikach wynosi 45 godzin. W kolejce na wyjazd z Polski na Białoruś czeka około 1200 ciężarówek. Ewa Błaszczyk nagrodzona w konkursie Polski Przedsiębiorca Gazety Polskiej Codziennie. Aktorkę i założycielkę fundacji Jakogo, działającą na rzecz dzieci wymagających rehabilitacji po ciężkich urazach neurologicznych, wyróżniono w kategorii filantrop. Ewa Błaszczyk powiedziała po otrzymaniu nagrody, że to dodatkowa motywacja do podejmowania kolejnych wyzwań. Bardzo to jest miłe, fajne, satysfakcjonujące, że ktoś widzi, że się ktoś męczy i coś robi. No to zawsze dodaje jakby takiej motywacji, energii. Tak naprawdę to mamy takie poczucie, że coś zrobiliśmy, jak to się kończy, prawda? To znaczy jak na przykład jak się ktoś budzi, to jest taki moment spełnienia. Potem będziemy się chcieli przesiąść już na takie pole naukowo-badawcze właśnie, czyli po prostu tutaj kontakt z pasjonatami z całego globu, którzy się zajmują tym tematem. W 2013 roku Fundacja KOGO wybudowała klinikę Budzik, czyli pierwszy w naszym kraju ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci w śpiączce. Do września tego roku w klinice wybudziło się ponad 80 dzieci. Teraz już w Trójce czas na sport. I Dariusz Urbanowicz. Zbigniew Brudka na podium Pucharu Świata w biegu masowym. Nasz najlepszy panczenista postanowił wrócić na igrzyska i realizuje ten zamiar w sposób imponujący. Myślę, że mało kto wierzył, że w ogóle wrócę. Jestem, czuję się dobrze. Dobre wejście w sezon. Trenujemy, przygotowujemy się do dalszej części sezonu, do Igrzysk Olimpijskich. Trudno nie być zmęczonym, kiedy tak naprawdę nie zakładałem, że będzie taka ucieczka, taki typ biegu, bo tak naprawdę wiedziałem, że muszę skoczyć po jakieś punkty, żeby się przesunąć w klasyfikacji. Liczyłem, żeby wejść w ósemkę. Na medal na pewno nie liczyłem, ale wszystko zaczęło się klarować, kiedy ta ucieczka zaczęła dochodzić cały peleton. I jak widziałem, że mam 100 metrów do peletonu i za mną jest tak naprawdę dwóch, trzech zawodników, to wiedziałem, że można to dojechać. Ależ to jest piękna historia. Zbigniew Brudka to mistrz olimpijski na 1500 metrów z Soczi. Polskim panczenistom można kibicować jeszcze na torze w Tomaszowie Mazowieckim. Jutro te zawody właśnie w niedzielę się skończą. Żadna Polka obecnie nie jeździ tak szybko na nartach jak Maryna Gąsienica Daniel. Zresztą mało kto jeździ tak szybko jak nasza Zakopianka. Dziś była 11 w Lechcur. Podczas drugiego w sezonie Pucharu Świata przepraszam na mocniej, to pierwsze zawody w Lubianej przez Marynę konkurencji gigancie równoległym. Oczywiście taki start ma, jak mawiają mistrzowie świata, plusy dodatnie i plusy ujemne. To pierwsze punkty rankingowe. Polka jest 22 w generalce, ale chciałoby się oczywiście, by dotarła dalej niż 1/8 finału. Wygrała niespodziewanie Słowenka Andrea Slokar. A teraz zapowiadana Formuła 1 i Grand Prix Brazylii w São Paulo. Kierowca Mercedesa Lewis Hamilton został wykluczony z piątkowych kwalifikacji do dzisiejszego sprintu, gdyż jego bolid nie przeszedł kontroli technicznej po czasówce z powodu naruszenia przepisów dotyczących systemu DRS. Już wczoraj zapowiadały się kłopoty, bo po wymianie silnika miał być cofnięty o 5 pozycji na starcie do dzisiejszego sprintu. I jeszcze zapowiedziowo coś dla nocnych marków. O 2:30 na kort w Guadalajarze powinna wyjść Iga Świątek na drugi mecz kobiecego Mastersa, czyli finałowych zawodów WTA. Rywalką najlepszej polskiej tenisistki będzie Aryna Sabalienka z Białorusi. Sport w Trójce już za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, ale z lokalnymi rozpogodzeniami. Synoptycy prognozują, że może padać deszcz. Termometry pokażą od 5 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu pewien król lubił biesiadować. Do picia namawiał nawet księżniczkę, która spodziewała się potomka. Wiadomo, królowi się nie odmawia, a dziecku takie trochę nie zaszkodzi. Nie wierz w bajki, bądź fasow. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, to tak. No. Black Weeks w Media Expert. Gdzie nie spojrzysz, tam przecena. I wtedy wchodzimy my. Cali na czarno. I co, Marian? Oj, kupujemy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz suszarka Bosch z pompą ciepła za jedyne 1899, taniej o 500 zł. Smart TV Samsung aż 70 cali, taniej aż o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z Państwa stosuje magnes? O, widzę las rąk.

Trójka. Program trzeci. Znowu nadchodzi deszcz. Here comes the rain again. Eurythmics w Trójce, 20 minut po godzinie 21. Teraz zespół, który zaprzestał nagrywania płyt na początku lat 90. i jedynie koncerty są miejscem, na którym można zobaczyć i usłyszeć twórczość Sisters of Mercy. Jedynym stałym członkiem zespołu jest jego założyciel Andrew Eldricht, który także programuje perkusję, dlatego że zespół nie posiada perkusisty, ma tak zwany automat perkusyjny, który ma wiele zalet. Jedną z zalet i przewag automatu perkusyjnego nad perkusistą jest to, że gra równo. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sisters of Mercy. To Vision Thing za nami. Program trzeci Polskiego Radia i Departament Rytmu, czyli zestaw utworów z lat 70., 80. i 90. Czyli tak naprawdę bierzemy tak lata 80. trochę w lewo i trochę w prawo. I tak szerokim frontem idąc, kolejna pozycja, albo tak naprawdę to dwie, pochodzą od Roda Stewarta. Jeden utwór to Do You Think I'm Sexy, a drugi to Rhythm of My Heart. Za pół godziny wybije 22. Sugar. Program trzeci. Where the ocean another place. I'm just yanking back the handle. No expression on my face. Rhythm of my heart i Rod Stewart, a teraz nietypowy wykonawca w Trójce będzie nam śpiewał. Nietypowy dlatego, że nie wiem, czy państwo wiedzą, że Will Smith swoją karierę wcale nie zaczynał jako aktor. Początki jego kariery to kariera muzyczna. Do tego stopnia współpraca z DJ Jazzin Jeffem była owocna, że w roku 1988 duet właśnie DJ Jazzy Jeff i The Fresh Prince, czyli Will Smith, otrzymali pierwszą w historii Grammy w kategorii muzyki rapowej. Dwa utwory zatem teraz od Willa Smitha z lat 80. wraz z DJ Jazzin Jeffem. Boom Shake oraz Summertime, chyba najbardziej znany utwór tego duetu. To teraz w Trójce. It's lit and I'm about to go boom. Mercy, mercy, mercy me. Oh, my life was a cage, but on stage I'm free. Hyped up, psyched up, ready for wildin'. Standing in a crowd of girls like an island. I see the one I wanna sit. Come here, cutie. I flip her around and then I work that booty. Work the body, work, work the body. Slow down, girl, you're about to hurt somebody. Hold up, yo, let's get just one thing clear. There's only one reason why I came here. Your women don't want me to give it a give it a tell you what's up. Tonight to hear the crowd go. Y'all ready for me yet? Well, yo, are y'all ready for me yet? Well, yo, are y'all ready for me yet? Well, here I go, here I go, here I go. Yo, dance in the aisles when the prince steps to it. The rhyme is a football, y'all, and I went and threw it out in the crowd, and yo, it was a good throw. How do I know? Because the crowd went in response to the way that I was kicking it. Smooth and individual rhymes, always original, like the Dr. Jekyll man, and this is my high side. I am the driver, and y'all on a rap ride. So fellas, yeah, are y'all with me? Yeah. And say fellas, yeah, are y'all with me? Yeah. Why don't you tell the girls what y'all wanna do? You wanna ooh, ah, ooh. That's right, yo, and I'm in the flow. So pump up the volume along with the tempo. I want everybody in the house to know I came here tonight to hear the crowd go. That I never make a whack jam. But sometimes I get nervous and start to stutter. And I fumble every word for word I utter. So I just try to chill. But it gets worse and worse and worse still. I need the crowd to get into it. They help me calm down and I can get through it. So higher, higher, get your hands to the ceiling. Let it go, y'all, don't fight the feeling. Might get a stranglehold, sweat pouring. And like Jordan, yo, I'm scoring.

No, takie R&B łamane na hip-hop. Rok 85, Salt and Pepa, dwa utwory, Push It, a potem Ain't Nothing But a She Thing. Trzy osoby, trzy panie, Cheryl James, Sandra Denton oraz Deidra Roper, czyli pani Salt, pani Pepa oraz DJ Spinderella. Bardzo mi się to podoba. Czyli pani, połączenie po angielsku kręcenia się i calineczki z Spinderella. Zapewnie od tych kręcących się winyli, robiących podkłady. Push It w Trójce. Real good. Push it good. Push it. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. It ain't a man's world. You go, girl. No more sugar and spice. And everything nice. It ain't a man's world. You go, girl. No more sugar and spice. And everything nice. It's a she thing. And it's all in me. I can be anything that I want to be. Don't consider me a minority. Open up your eyes and maybe you'll see. It's a she thing. And it's all in me. I can be anything that I want to be. Don't consider me a minority. Ladies, help me out if you agree. Then I'm a bitch. Yeah. When I got attitude, you call me a witch. Treat me like a sex object. Underestimate the mind. Oh yeah, you a fool. Weak cause sex, you're right. That's a joke. Have you ever been in labor? I don't think so, no. I'm a genuine feminine female thing. Can you hang? Ain't nothing but a sheep thing. It's a sheep thing. And it's all in me. I could be anything that I wanna be. Don't consider me a minority. Open your eyes and maybe you'll see. It's put me to the test, yes, I will get ill. Sensitive and sweet, yeah, all that good stuff. But when it's time to get rough, baby, I'm rough enough. Ain't afraid to show how I feel down deep. Compassionate, but don't underestimate me. I'm intelligent, wise, complicated being with the instinct to dream and believe in the dream. Families first before anybody else. Take care of them before I take care of self. I'm a genuine feminine female thing. Can you hang? Ain't nothing but a she thing. Autopromocja. Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona, Katarzyna Ciepielewska. On, Łukasz Sobolewski. Oraz twórca, lider i wokalista zespołu Pektus, Tomasz Szczepanik. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Zapraszamy